بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحث راجع به استصحاب عدم ازلی بود و از کنیم انصافا جریان استصحاب ولو با عنوان عدم محمولی در جاهایی که جز به حالاتی که جز عوارض وجوده و از اول وجوده انصافا عرفیت نداره، اطلاقات روایت هم یه اطلاقی داشته باشه که شامل این احوال بشه چندان روشن نیست. بله، ما یه احتمال دادیم که مرادشون از استصحاب هم اصالت العدم باشه، چون این هم یه اصل اقلایی است و یه حدی البته مواردی را هم عرف یا حتی بعضی از نوشته ها بشتم از توکی میکنه که آدم اگه دقت رو کنه خیلی اقلایی نیست، اینطور نیست که در همه این مواردش اقلایی باشه. و اصالت العدم خودش اصل مستقلیه. تحلیل ما از اصالت العدم غیر از تحلیل از استصحاب، تحلیل در باب استصحاب این است که یک صورت ذهنی رو نگاه میکنه، این صورت ذهنی رو توسعه بقایی میده، این اسمش استصحاب. اما در اصالت العدم نقطهش اینه که صورتی در ذهن نیست، نمیخواد اون نیست رو توسعه بده. همین که صورت در ذهن نیست حکم میکنیم جریه عملیش و این اون نیست، جریه عملیش با اونه. مثلا اگر نزد کرده بود که اگر زید بچه داشت مثلا اینقدر صدایه بده شک داره، این صورتی از بچه در ذهن اون نیامده، یک صورت ذهنی از بچه زید در ذهن اون نیامده، موضوع مترتب میشه. این یه نوع جریه عملیست بر اساس نبودن صورت. و در مانه هم نبودن در ذهن، تا تو ذهن نیامد بله این جنبه عملی داره، انسان دنبال همون عمل میکنه، این چیزی واقعی هم نداره، جنبه واقعی هم نداره. این راجع به اساط العدم. پس اساط العدم هم یه اصل، وقتی اینجا اینطور بگیم اصل عدم قرشیه که این زن شک میکنه این زن قرشی بوده قرشی هست یا نه، اساط انصافش این اساط العدم حتی به نحو نعتی هم در عرف شاید جاری بشه، یعنی شاید عرف با این خیلی عبا نداشته باشه و کسانی که عدم نعتی رو جاری کردن شاید هم تو ذهنیتشون همین عدم بود. لیکن مشکل کار همینه که در استصحاب گذشت، یعنی این اصول رو در جایی به اصطلاح اقلا جاری میدونن که باز با تأمل در اطراف او باشه یه چیز فهم و عرفی بسیط هست، میگه نمیدونی این خانم قارش شده، میگه خب اصل عدم قارش، این یه فهم بسیط ابتدایی و عرفیست، یه چیزیست که عرف درش در تأمل میکنه که از اون شرم که به فهم اقلایی یا به سیره اقلایی اون باید در حد اقلاییت درست. وقتی اقلا تصور بکنن که این قارشیت هم از ذات زن جدا نیست، معلوم نیست همچنان که استصحاب رو جاری نمی کنن این رو هم جاری بکنم، اونجا هم جاری میشه اینجا هم نمیشه، معنی جریانش در نظر عرف درست باشه. پس اثارت عدم قرشیه به عنوان مقابل استصحاب هم اصل درست درمونی نداره. اذن حرفا رو سرته حرفا رو با هم جمع بکنیم. یک عرض شد صحیح این است که تخصیص اونجا به تنبونه و البته مخالف هم مرموم آزیادیان گفتن نه تنبون درسته می کنه منزله موت. ما اونجا توضیح دادیم که خود موت قانونی نیست اصولا، لذا معنا نداره تخصیص رو منزل، مثلا بگه اکرم العلماء الا من مات، معنا داره من ماته، بگه بر نماز میت بر میت نماز بکنه، اگه میت رو بر خورده بود بر خورده بود میت این سلاح آدم برش نماز بکنه، یا میت رو آب آمد بر، یا پس این زمین شکاف خور رفت تو زمین مثلا، یا یکی سیگه قبلش شما بعداش دفنش. اصلا اینجور تخصیص ها تخصیص نیست، اگرم برفرض در لسان دلیل بیاد این های اینو توجیه واضح ها تخصیص نیست، موجود اعتبار قانونی نیست. این اشکالیست که ما کردیم که آقایی هم نکردن از کردیم موت اصلا اعتبار قانونی نیست. بگه شما از علما مثلا علما رو در منزل دعوت بکن براشون سفره بچین، مگه مرده باشه، مگه اونایی که مرده خب مرده که مرده است، یکی معنی نداره که بیاریم از اون دعوت بکنیم، لذا خوب دقت بفرمایید ما در تخصیص صحبتی که میکنیم غیر از اون، این اولا. ثانیا اون نکته مهمی رو که ما عرض کردیم که تایید کلمات مرحوم نائینی بوده، استاد نائینی هم این تعبیر نداشت، ما عرض کردیم مراد از حجیت عام بعد از تخصیص یعنی عام باید بعد از تخصیص به عنوان یک متن قانونی مورد استفاده قرار بگیره، قیدش به عنوان یک متن قانونی، ماده قانونی مورد استفاده قرار بگیره. خب این نخواهد شد مگر اینکه متخصص متخصص بشه به نقیض داشته بود. اگر گفت اکمل علما الا الفصحا، که انما گفت اکمل علما غیر الفصحا، اگر میخواد یک دقت این بود دیگه عام ما اینا گفتن تخصیص کارش باید اخراج دیگه تنون درست بعد این در واقع تخصیص استثناء کارش اخراج کار استثناء در واقع اخراج راستی مطلب درست که بحث، اما اینجا بحث عرف قانونی است، لغت که نمیگیم. بحث ما اینه که در عرف قانونی اگر میخوای ما عام داشته باشیم یعنی باید دوستات یه قاعده ای باشه که ضرورت در عجز وقت شهر از این باید یک متن ماده قانونی بشه و این ماده قانونی اینطوری که به شیخ نسبت داده شده گفته اکمل علماء رو بوده صاحب عرف که نمیفهمه، مگر اینکه این در شهر بیاد بگیم در شهر هم زدان لا سالس لهما ما از این با که یا عادل یا فاسقه، به الا عرف نمیفهمه. اگر گفت علما رو اکرام بکن مگر مثلا اونایی که مثلا امامشون بزرگه، خب این معناش نیست مگر علمایی که امامشون کوچیکه اکرام، خب ممکنه امام نداشته باشه، لازم نیست که قرار اتصاف به یک صفت واحده نمیشه از اون در بیاریم، مگر زدان لا نقیض لا سالس لهما مثلا در اصطلاح شرعی عالم یا یعنی انسان یا عادل یا فاسق اینجوری باید قرینه خارجی الا انصافا کلام شیخ انصاری اثباتش مشکل. یک کلامی هم در کفایه بود بنابراین توی این مبنایی اون مبنای کفایه این بود خاص خارجه هر عنوانی غیر از خاص، این طوری ایشون معنی انصافا از کنیم آنه که نفهم دانست مورد جدی ایشون شد انصافا هر عنوانی غیر از خاص این ماده قانونی نیست، متن قانونی باید باشه، متن قانونی باید عنوان معین داشته خود هر عنوان غیر از خاص که متن قانونی نیست. و لذا رأی سوم این بود که رأی چهارم هم که سومش این بود که اصلا عنوان نداره که گفتیم باطله، انصافا باید بگیم متعلل میشه به نقیض به نحو تقلید یعنی اکرمال علما غیر الفصاح که بشه بعد از تقلید اینجوری اکرمال علما غیر الفصاح، اصلا این مقید بشه یه عنوان تعمال ظاهرش اینطوره یه عرف اغلایی اینطور میفهمن بعد از تخصیص، ولی اینکه یک عام بشه مگه میگیم عام حجت نیست از تخصیص، اگر میخواد بعد از تخصیص حجت باشه حجیت مفادش اینه که باید یک متن قانونی باشه یک ماده قانونی، ماده قانونی بودن بگیم. پس بنابراین صحیح همین است که مرحوم نائینی فرموده و در جهت رابط و ارتباط داشتن اتصال فرقی بین وجود و عدم نیست، این که عدم هیچی نیست درسته عدم هیچی، اما میتونه اون رو به عنوان یک صفت در متعلق حکمش بگیره یعنی متصف باشه به غیر قرشی بودن، و چون مخصوصا در اینجا همونطور که عرض شد الفاظ در معانی واقعی شدن در حقیقت اینطور میگه یا افراد عالم فاسقن یا غیر فاسق خود دقت بکنید نمیخواد در واقع زن در واقع دو جوره یا قرشی یا غیر قرشی، حتی میگه الا انتقوم ناظره به واقعیت خارجیه یعنی این زن در واقع غیر قارشیست اون زن در واقع قارشیست، مفاد روایت این میشه میگه ایو الناس هر زنی که واقعا قارشیست تا 60 سال هر زنی که واقعا غیر قارشیست تا 50 سال، میگه مفاد حدیث این میشه بعد از جمع. حالا اگر یک زنی پیدا شد نمیدون قارشی هست کنه اصلا میگه این نه در حکم آن وارد نخواست هیچ کدومش ناظر به این نیستن چون ما شک داریم که این قارشی هست کنه تابع واقع، مگر اینکه یک اصلی جاری بشه که در اونجا مثل اساط عدن الفس اساط عدن عدالت مثلا یک اصلی جاری بشه که با اون اصل تنقیح موضوع بشه، و الا اگر اصلی جاری نشه نمیتونیم ما با اصول عامه‌ای که داریم کاری در این جهت انجام بدیم. این خلاصه بس. پس این تنقیح این امر واقعی است در رعای اعتبار در اعتبار قانونی تعنوان هست و این تعنوان هم به صورت ربطه، یعنی اینجور نیست که مفاد معمولی باشه، یعنی به اصطلاح لیسه یا لیسه تامه باشه یا کانه تامه باشه، وجود معمولی یا عدم معمولی، نه ظاهرش نه به عدم نعتیست نه به نه به عدم معمولی، ولذا این حالت سابقش احراز نمیشه، نمیشه در موردو اصل نمیشه. یه بحث دیگری در وسط بود، اونم دیگرشون بحث تمام شد، آی بروجه دیگه فیلن عدم هم ربط میخواد، فرق نمیکنه وجود و عدم هم دارن. خب بلیشان اشکال کردن شاگرده، چون از کنم در دو تقریب مطلب ایشان آمده، در تقریب هم بیشان اشکال کرد. آی خویی به فاعل المحمول نوشتن موجبه به صالبه محصله اون رفت نمیخواد، اما موجبه معدوده زید نابینا است، اون است رابطه رفت. این همون رأی مشهوره که بین موجبه معدوده با صالبه محصله فرق بذاره، که در صالبه محصله رفت میخواد اما جهد رفت. عرض کردیم ما انصاف قضیه این به این مقداری که گفته شده اثباتش مشکله. اولا اگر ما برنامه بینیم بگذاریم که حتی عدم در سالال محصله رفت نمیخواه که گفتن و درستم هست، لیکن این مطلب رفتی به اعتبار قانونی نداره، ما بحثون توی این ماده قانونی هست، این ما ماده قانونی داریم و اینجا مراد واقعی حالات خود زنه، تقسیم بندی خود زنه، و لذا در جایی که حالا اینو بعد توضیح بدم، چون تقسیم بندی خود زمین قطعا در اینجا رفت میخواد، این یعنی حتی اگر فرض کردیم یه حالتی بود که درش رفت متصور نبود، باید به لحاظ قانونی یک نحوی برای رفت خواهد بشیم، این به لحاظ قانونی، و اما به لحاظ واقعی انصافش این دو جوره، یک جور نیست، این حالا فرقی هم نمی کنه محدوده و به اصطلاح محصله در اینجا فهم نمید. نکته به نظر ما اون نکته ایست که عرض کردیم، ما وقتی میخواییم اگه صفتی رو از شخصی جدا بکنیم، مثلا میگیم زید بینا نیست یا زید نابینا هست یا رفت بدیم یا جدا بکنیم، در اینجا ما چه در مقام رفت و چه در مقام سم، ابتداعا این دوتا رو از هم تفکیک میکنیم، مثلا زید رو نگاه میکنیم بدون صفت بینایی، بینایی رو نگاه میکنیم بدون زید، این رو اول از هم جدا میکنیم، بعد به هم دیگه حمل میکنیم، میگیم زید بینا هست یا بینا نیست یا نابینا هست، این اول یک تفکیک است. این تفکیک انصافش رو در وقتی به وجدانش مراجعه میکنیم دو جوره، یه دفعه این تفکیک به اعتبار یک صفتی است که در خود شخص قائمه، مثلا ایستاده است، ما میگیم ایستادن رو از اون جدا میکنیم، صفت خودش ایستادن، وقت میگیم زید ایستاده است و همگه هم بشه، یه دفعه میگیم نه یه صفت رو در دیگه نگاه میکنیم به لحاظ او نفی میکنیم، یه اونجا رفت نداره، ارتباطی به اون نداره، مثلا زید نشسته است میگیم زید ایستاده نیست، ببینیم زید ایستاده نیست، این دیگه اینجا اینطور نیست که من ما رو دوری فرمان اینجا رفت میخواد، اینجا رفتی نداره، اصلا این صفت که الان او داره به اساس صفتی که الان محل کلام ایستاده اصلا در اون نیست، چون زید نشسته است دیگه، زید ما میگیم صفت ایستاده رو از امر نگاه میکنیم، وقتی میگیم زید ایستاده نیست یعنی صفت ایستادن رو تو امر نگاه کردیم، این رو از زید سلب کردیم، این ربط نداره، چیزی ربطش نمیدیم، لیکن این اینجور هم نیست که هر جا قضیه یک واقعیت خودش محفوظه، مثلا میگیم زید بینا نیست، این زید بینا نیست باز به لحاظ دیگری نیست، به لحاظ خود زیده، چرا؟ چون بینایی یک واقعیت که در انسان، بینا نبودن هم یک واقعیت در انسان، ولذا اگه گفتن زید بینا نیست به یک دکتر بگم میگه خب چرا بینا نیست؟ علتش چی بوده؟ مادرزاد بوده؟ مانعی بوده؟ ویروسی بوده؟ ببینید اگر هیچی بود که دنبال علتش نمیگردن، این نابینا بودن یا بینا نبودن این خودش یک صفتی است، این خود این هم ولذا یک مرضی حساب میشه، اسباب مختلف داره، حسابای مختلف داره، حالا این در مقام تعبیر فرق بین بینا نیست با نابینا است و آثاری که داره اون بحث دیگری است، متعارف اصولین موافقه های ما به مناسبتی توی مثل بحث لباس مشکوک راجع به این جهت و راجع به همون قضیه فرعیه ثبوت و شهین و شهر و ثبوت و مصبت اونجا بحثایی کردن که رفتی هم خیلی به اینجا ندارن. علایم به هر حال صحیح در مقام این است که ما ببینیم اون صفتی رو که الان نقیزش رو حساب کردیم از خودمون قبیله. مثلا غیر قرشی در این مثال معروف، غیر قرشی بودن، این نمیخوایم بگیم رفت نمیخواد، چون غیر قرشی بودن یک خصلت، یک امر واقعی است، از ذات این زن انتظار شده، به لحاظ دیگری نیست. وقتی این موجود پدرش نطفهش از قرشی بود میشه قرشی، بدون میشه غیر قرشی. این غیر قرشی یه صنفه، خود غیر قرشی شاید نظر آقای بروجردی که فرمودن عدم هم رفت میخواد مرادشون همین مثال بوده، مثال غیر قرشی. چون این مثال غیر قرشی مثل نابیناست، مثل کر. کر به لحاظ یک صفتی در دیگری نیست. وقتی میگه فلانی شنوانیست به لحاظ یک صفت، این به یک صفتی در خود انسان، در خود این موجود. غیر قرشی بودن یک واقعیتیست، یعنی همشان که ما قرشیت رو به زن رفت میدیم، غیر قرشیه هم بهش رفته، فهم نمیکنه. دقیقا این شاید آقای بروجردی فرمودن عدم رفت میخواد، مرادشون همین مثال بوده، چون این یک امر واقعیست، اونم یک امر واقعیست، این از دیگری انتزاع نمیشه. مثل این نیست که زید الان نشسته است، میگیم زید ایستاده نیست، ایستادن رو از کسی دیگه، چون زید که نشسته است صفت ایستادن داره که. اونی که میگن عدم رفت نمیخواد، مرادش اینه که نه ایستادن رو بهش رفت ندیم، نه ایستادن، چون این نه ایستادن از اون انتظار نشده، به لحاظ دیگر در نظر گرفته شده. اونی که از اون انتظار شده قعوده، زید قاعد است، زید نشسته است، نشانی هایی میشه باشه شم در نمیخوره که این صفت درست نمی کنه برای ایستوده نیست، یعنی نیست چی؟ یعنی صفتی رو شما در دیگری گرفتین از این سر میکردین، پس به این رفت که ندادین که شما که شما بگین از دیگری نگاه به دیگر باید خوی ایستاده، یعنی امر رو دیگه ایستاده، این اون صفت نداره، بخواه این تو بگیم با خودش میگم این ایستاده نیست. خب همین، چون الان این صفت دیگه نداره. شاید هم نظر آوروزی به این باشه که نه، شما باید عدم قیام رو هم به زید نسبت بدیم، شاید نظرم باره که ایشان به چیه بنده میدونم. به هر حال صحیح در مقام اینه که اون معیار اساسی اینه که وقتی ما این صفت رو میگیریم تارتن به لحاظ دیگری است، خب اونجا رفت نمیخواد، تارتن به لحاظ ذات خودش، خب رفت نمیخواد، چه فهم میکنه؟ همچنان که قرشیت به لحاظ ذات خودشه، غیر قرشی مثل نایستادن زید نیست، اشتباه نشه، غیر قرشی یک صفتیست، عارضه‌ایست بر وجود یک انسان. اگر این انسان تولدش از قرشی بود، این میشه نطفه پدرش قرشی بود، این میشه قرشی، نبود قرشی نبود، این یک طایفه دیگه، لبنانی بود میشه لبنانی، ایرانی بود میشه ایرانی، فرضون آفریقایی بود میشه آفریقایی، اروپایی بود، فرق نمیکنه، یک انتسابیه. اینو میان عارض رو نگاه میکنن، این از تو مصر مصری است، از تو تونس تونسی است، و حالا مجرا یک نسبتی رو نگاه میکنن. اون وقت بله، اگر گفتم غیر مصری، این غیر مصری یک عنوان عامیه، این تمام واد این کره زمین به استثنای مصر در نظر مثلا میگیرن، اما اینجا غیر قرشی از این قبیل نیست. قرشی یعنی کسی که انعقاد نطفش از پدر قرشی، غیر قرشی کسی که انعقاد نطفش، یعنی اینم رب داره، یعنی اینم غیر قرشی هم رب داره. شاید نظر آقای بروجردی هست فهمدن رب مراد چون مثال معروف بوده، اینم رب داره، فهم نمیکنه. قرشی و غیر قرشی هر دوشون رب داره، نه اینکه یکیش داره یکیش نداره. پس و حالا کلهو مضافن به اون اشکال اول که تکرار میکنه، برفرض تو اون بحث فلسفی فرقی بین سالب محصل و موجب معدول بگذاریم، این ربطی به اعتبار قانونی نداره. توی اعتبار قانونی بحثشون اینه که حتی اگر در واقع ربط نداره، وقتی تو موضوع آمد باید اون ربط ملاحظه بکنیم. ها؟ بحثش یا؟ از کردن ما برفرض این تو فلسفه قبول بکنیم، چون آقای بروجردی زاده مخالفت کرده، برفرض قبول بکنیم که صحیح هم هست باید قبول بکنیم، اما این و یک فرق یک تفسیری هم داره که اشاره کردن، اضافه بر اون در اصول فرق نمی کنه. چرا؟ چون مفروض اینه که اون عدم که الان آمدیم نقیض رو گرفتیم، این شد یک ماده قانونی. وقتی ماده قانون رفت میکنم، ما کاری به بحث فلسفی نداریم. یعنی مثلا اگر ویروس تا حالا زید غیر قائم بود، مثلا حالا قائم بود، خابیده بود، غیر قائم، امروز هم باز زید غیر قائم، همین خیلی میاد. ممکنه ویروس قائم بود، قائم نبود، امروز نائم هست، خابیده، قائم نیست. اون برای ما مهم نیست، دقت میکنید؟ اون برای ما مهم نیست. مهم این است که اگر دیروز غیر قائم بود و اثر بار میشه بر غیر، مثلا دیروز غیر قائم بود امروز هم غیر قائم، این عنوان غیر قائم باید به اون متصف بشه. زید غیر قائم این حکم رو داره، این فرقی نمیکنه، این فرقی بین موجب معدوله و به اساس طالب محصله نمیکنه. این فرقی که گذاشته شده این در فلسفه و در واقعیات خوبه، اما تو اعتباریات تو متن قانونی از این جهت با هم دیگه فرقی ندارن. پس بنابراین روشن شده حق در مقام این است که نه به اصول لفظیه مراجعه میشه، نه به اصول عملیه، نه استصحاب عدم محمولی جاریست و نه اصالت العدم. بنابر فرق بین استصحاب و اصالت العدم که ما قائلیم، حالا اینجا فرق کرده بحث دیگه نیست. بحث دیگری رو مرحوم اصالت العدم رو جاری نشیم من چیکار کنیم؟ احتیاط هر دو کار انجام بده. بعد ایشان مرحوم آقای خویی یک مطلبی رو در ذیل این بحث، این بحث تمام شد، یکی دو تا مطلب در ذیل بحث دارن. در مورد مثال اکرم العلماء احتیاطش چی جوری میشه؟ در چی جمعه شکل؟ اکرم العلماء لفصا حالا فاصل حالت سابقه داره، اون غالبا داره، مثلا سابقه عادل بود تو اصلا سابقش نمیدونیم. بعد ایشان بله یک بحثی رو در همین صفحه 233 مرحوم استاد مطرح کردن. اون یه بحثی است که تقریبا شبیه این بحث، شبیه جلباته اون بحث شک بکنیم که فلانی از بنی امیه یا عادل هست یا مؤمن هست، شبیه اون از جد دیگه. ایشون از عبارت کفایه متنی آوردن، عبارت ایشون اینه ربما یا و حرام این بعضی هم از تمسک و بده امومات، یکی از مواردی که گفتن به امومات میشه تمسک کرد اینجوریه، یک مایه هست در خارج نمیدیم آب هست یا نه، مثلا شهر داریم که این آب یا آب نیست، فرض کنیم مثلا بول باشه، چون بول اصلا جزو مایه مضاف هم نیست، مایه مضاف هم نمیدونیم آب است یا بول است، کدوم یکی از این دو تاست. اون وقت میگن با این نمیشه وضو گرفت چون باید احراز بشه ماهیت در خارج، اما بیاد یک کار دیگه بکنه، نذر بکنه، نذر بکنه که با این آب وضو بگیره. وقتی شو نذر کرد یه جوله فاعل نذر به عموم وجوب و فاعل نذر بگه من واجب دارم با این آب وضو، با این مایه وضو بگیرم و اون وضوش هم درسته، حالا که درست شد پس حالا ما با عمومات و فاعل نذر اثبات بکنه که این آب نوشته با مایه درم بزنه حتی تمسک به عمومات فی مایه داشت که فی فرد لا من جهت احتمال تخصیص و من جهت اخرى که مایه داشت که فی صحت الوضوع و قصد به مایه مضاف فیبشف و صحت و این وضوع به عموم مثل افو به نزول، افو به نزول داریم؟ افو به حود داریم نزول نشته ما کانه نزده ها یوفونه به نزد داریم افو به نزول من نشته ما کانه به نزده لاف و افو به هم دیدم شاید افو به نزول هم باشه من نگرم فی ما ادامه قرار متعلقه لنزد به انیقا وجب الاتیان و بها در وضوع و فاهم لنزد لعموم و کل ما اینجا کل ما رو متصل نوشتن باید متصل باشه یجب الوفا به لا محاله یکون صحیحا للقطع و انه لولا صحته لما وجب نافع به و ربما یعید ذلک به ماورد من صحف الاحرام و صیام قبل المیقات فی السفر اذا تعلق به من نذر کداره. این حالا من میفهم ایشون چرا اون بحث تا اینجا عبارت کفایه بود، چرا اون بحث احرام قبل المیقات به نذر و صوم و در سفر به نذر اردن؟ من هنوز که نفهمید روز نفهم حالا کنم مگر اینکه ایشان از این راه معتقد باشه بینده مگر نتیجهش برای اون نظر من که به ایفارا گردن که او آو مالیت آو رو منقلب نمی کنه میگه شبیه این دیگه. مثلا شما الان مثلا صوم در سفر رو میگن صوم مستحبی جایز این رو که نظر بکنه، نظر که یه وقتا نظر باید راجع باشه، پس با نظر معلوم میشه راجع میشه اونجا با اعتماریت اینجا با ماهره اطلاع خیلی شده این نظر مشکل عرض کنم که آقای خوبی خودشون یک تفسیری برای عبارت این آقا آوردن، فرمودن یعنی ملخص داله لا مانع من تصحیح عبادت لم تثبت مشروعیتها تصحیح من ناحیت نظر حیف این وجوب الوفاء به یک شفا عن صحتها و الا لم یجب الوفاء جزمن نظیر صوم فی السفر و احرام قبل المیقات فانه کصلات قبل الوقت. در بعضی آتان داره که احرام قبل المیقات مثل ساده قبل الله و من اداله که اصلا خوب نهر و کد از صوم و فی سفر به انه و غیر و مشروعه و من اداله که اصلا خوب نهر اصلا در اعتباریات میشه اما در واقع حالا اولا آی خویی نوشن حریان بنایی شرح عبارت به تعبیر ایشان کفایه بیار من توضیح هرز میشم شد مورد کفایه این نوشن نوشن عرض کنم حضور با سعادتتون. بعد خود ایشون فهمن در دو مسئله بحث میکنیم، یکی صحت حاضر نظر و فساده، یکی صحت الاحرام قبل المیقات و صوم فی السفر به نظر. حالا چون دیگه آقای خویی اینطوری وارد شدن ما هم طبق ایشون تقریبا وارد میشیم. ایشون فهمن در دو مقام، مقام اول این که اصلا چه نظری صحیحه از اون عرض کنم که حضور با سؤالتون که خب آقای خوی اول اون مسئله اصولی رو بردن بعد فقهی. بله ایشون این طور خانه اما مقام الاولا شبهت فی ان صحت نظر مشروطون بکنه متعلق ایراده. خیلی بعد الان قال و علاق و اداله بنابراین فلو شک فی رجحان عمل و عدمی هیلم یمکنه تمسک با اون غفور به نزول، چون اینجا شبهه مصداقی است این مثلا نتون نمیدونه این مایه ما هست یا نه، اصلا این وضو با این درست یا درست نیست، چطور من نظر بکنم باش وضو بگیرم؟ لفرد ان شبهت اونا مصداقیتون قد تقدم اون دارید و تمسک به آن فشو حاضر مصداقی و لعل من یقول به بله بله کسی که گفته لم یقول جوازی فی المقام یعنی اگر معخوز در موضوع حکم عام عنوان وجودی باشه، عنوان وجودی مثل ما نحن فکر راجع، چون موضوع وجود وفا به نزد قد باید به عنوان وجودی و او عنوان راجع و علیه فلا یمکن الحکم به صحت الوضوع به ما یه نزا از جهت تمسک به عموم وجود وفا به نزد به فرض ان شک فی رجحان حاضر وضوع و معهو کیف یمکن تمسک به، یعنی ایشون اشکالش اینه که این شبهه مصداقی خودم عامه، خدا عام که گفته یوفونه به نظر اصلا شک میکنیم این نظر یه جور وفا به چون مفروض این که نیم نسه این آبه، اگر آب باشه وضوع رجحان داره، اگر آب نباشه وضوع باطل هسته، ایشون این رو شبهه مصداقیه میدونن بذار چون شبهه مصداقیه است به عموم عام به تعبیر ایشان رجوع نمیشه. این خلاصه نظر مبارکشون. این بحث اصولی است، این قسمت بحث اصولی است و همونطور که آقای هاشمی فرمودن ربطش به اصول اینجاست. ما معتقدیم این خوب بود ایشون از راه دیگری به تعبیر دیگری به تعبیر اصول تعبیری که ما کردیم چون تا حالا واضح بود دیگه، حالا فکر کنم ان شاء الله تو اینجا واضح باشه. تعبیر ما این بود که عموم رافع شکه، مثلا عام هدف است، این که میگه عام حجت یعنی به رفع شک، یا اگه من باشه عام رفع شک نکنه که حجت نمیشه. وقت بحث در این است چه نحو شکی رو ما با عام برمی‌داریم، مثلا در با عفو به نزول چه نحو شکی رو ما برمی‌داریم؟ پس چون عفو به نزول حتما باید عمل مثلا مستحب مؤکد باشه، یا مستحب با عادی باشه یا جایز باشه. مثلا آب خوردن، بگه من نذر میکنم که هر روز این ساعت اینجا آب بخورم، این امر جایزه. پس یه دفعه ما شک میکنیم در حکم نزول به لحاظ این که اون متعلق نذر که میخواد باشه آیا باید مستحب مؤکد باشه، مستحب با عادی باشه، فقط حرام نباشه، مکروه هم نباشه، فرض آیا اینجا خوب میشه. اما یه دفعه میخوایم شک میکنیم به این که اصلا این خوب دقت بکنیم، اصلا این مایه آب هست یا نه، اصلا این کار عمومی عموم قانونی این راه بهتر از رایز که آقای خویی رفتن، اصلا تحلیل شوشن شد چون آقای خویی راه توضیح نده. ولذا ما عرض کردیم بحثایی که ما تو اصول میکنیم اون نکته فنیش اینه، تشخیص اون شکهایی که ما اونها رو با آن برمیداریم. سوال چه نحوه شکی رو ما با آن برمیداریم؟ اگر در خارج یک مایعی هست نمیدونیم آب است یا مایع مضافه، اینجور شک رو با عفو نزول برای اینجور کار نیامده. اصلا کار عفو نزولی نیست. حالا ایشون از شبه مصداقی خود نظر گرفتن، ما از این راه که اصلا تعبیری مثل عفو نزول ناظر به این شک ها نیست، خود عام ناظر به شبهات مصداقی خودش نیست. اگر گفت اکرم العلماء شک کردیم زیر عالمه یا نه، با اکرم العلماء اثبات دادیم زیر عالمه، اصلا کار عام این نیست. و لذا مشهور شده کار عام همیشه رفع شکیست که از ناحیه زیادی تخصیصه یا اصل تخصیص، یعنی موضوع کاملا مبرز در حکم شکه. گفت اکرم کل عالم، این کل عالم زیدم عالمه، مسلم عالمه، در شبهه نداریم. این نمال کلام زید فاسقه، نمیدونیم عالم و فاسق هم یجب اکرام و میگیم اکرم کل عالم شامل میشه، فاسق هم شامل میشه. پس هنر عام خوب دقت کنید، هنر عام همیشه نظر رو جانب و حکمه، شمول حکم، سعه و زیغ حکم، هیچ وقت نظر و موضوع نیست. نمیاد به شما بگین عالم هست، نه کار عام اصلا این نیست. اصلا کار عام این نیست که بیاد برای شما تنقیه حال موضوع بکنه، از این بهتر از تعبیر آقای خوی. یعنی در حقیقت شما به جای این بحث آقای خوی باید اینجوری بحث مطرح کنید، چه شکهایی رو ما با آن میتونیم برداریم. اختصاص آقای خوی نه، سنی ها همین بحث دارن، شیعه ها. اصلا هدفشون از این بحث اینه، یکی سوال اینه، یک جایی که موضوع مردده ما بیایم با ادله عناوین ثانوی اونو درستش بکنیم، حالا که درست شد بگیم آثار و موضوع روش بار میشه. یعنی اگر ما برفرض هم، البته این مطلبشون درسته، ما برفرض هم میگفتیم ادله نظر اینجا رو شامل میشه، رو فرض کنیم چون مشکوکه، بگیم ادله نظر چون عنوان ثانویست، یعنی شارع دست ما رو باز کرده، من میخوام نظرم با این مایه مضاف وضوع بگیرم. خب این مایه مضاف وضوع باش درسته به خاطر فقط وفاء به نظر اوفو به نزور، فوقش به شما این وضوع درسته، بازم نمیگه این آبه. البته آی خوی میگه اوفو به نزور، نمیگه این وضوع، این نزد واجب رفت. آی خوی از این راه وارد شده، دقت کردید؟ آی خوی از این جهت که چون نزد باید راجح باشه، اینجا شما احراز رجحان نکردید، پس شبهه مصداقی عامه. آی خوی اشکالشون اینه، اشکال بنده اینه که حالا فرض کن شاملش بشه، حالا فرض کن نظر شاملش بشه، بعد از اینکه نظر شاملش شد میگه تو وضوع واجبه بگیر، نمیگه این آبه. قطعاً نفته فنیشی شد. یعنی برفرض هم ما برنامه بگذاریم که عفو به نزول، این نکته را خوی اضافه نفرمون، برفرض هم برنامه بگذاریم، ظرافت این بحث فنیه، برفرض هم برنامه بگذاریم که عفو به نزول این مورد بگیره، آره بگیم شما عنوان ثانوی دست من اگه حکم اولی الهی که نیست عنوان ثانوی، برفرض هم که عفو به نزول این عنوان رو بگیره، سری که در مطلب داره باز هم نمی کنه این آبه، ممکنه اثبات بکنه وضوع درسته، بگه لله علیه نتابه به حال ما، لیکن عفو به نزول از قبیل مثل اصول عملی میمونه، اصلا کارش این نیست، کارش تنقیه موضوع نیست. کار عفو به نزول فقط اینه که تو میگه با این آب وضو بگیر، تموم شد، با این مایه مزن. اما این که این مایه بر اثر وجوب خود نه، وضوش هم درسته، پس حالا که وضو درست، پس حالا ما اون این رو دیگه اگر آقای خوی اشکالش بود که اصلا اینجا رو نمیگیره وفو به نزول، پس دو تا اشکال شد. یک اشکال که اصلا وفو به نزول اینجور جاهایی رو نمیگیره، چرا؟ چون شبه مصداقیشه، چون باید راجعه باشه، اعراض رجحان نکرده. بحث دوم برفرض هم که بگیره، حالا بنا گفتیم که بگیره، این شک رو بر نمیداره کار عموم، این عموم ثانوی مثل افق النزول این شک رو بر نمیداره. شک چی؟ شک راجع به این که این آب هست یا آب نیست، این رو باز بر نمیداره، حالت این آب رو تعیین نمیکنه. و اما اینکه ایشون در کفایه گفته این یک سابقه داره، این توجه نشده، اینو خیال کردن. اون سابقش اینه، در ذهنیت عوام هم هست، مثلا یک کار رو فکر میکنه، مثلا میگه آقا من نصب کردم هر سال این کار رو بکنم. خب بابا این کار خودش راجعیت داره، میگه نه آقا من نصب کردم. این عرض کردم یک حالت عوامیست و یک پشتبانه روایی هم ما نداریم. هم مثلا اهل سنت دارن، جلد هفت القدیر رو نگاه بفرمایید، در بخش اون زنی که جلو رسول الله دف زد به دایره زد، یک چند تا متن داره جلد هفت القدیر. یکیش اینجوریه که یک زن آتی شما گفت یا رسول من نزد کردم جلو شما دایره بزن دف بزن. پیغمبر اگر نزد کردی بزن و الا خلا. مدر اینجوریه، اگر نزد کردی. این یک ذهن، این اصلا ریشه روایی هم داره که شهر سنت یه حالت عوامی هم داره. این نکتش اینه، یعنی اینا خیال میکنن که نظرشون انسان عمل رو مرتبطه به خدا کرد دیگه، اون ولو رجحان این اصلا روایت صریحه، این کنت ندرتی فوالی به در و الا فلا خوبه قد، یعنی کاملا حدیث نشون میده که ضربه به در حرامه لیکن بازه جایز میشه. پیغمبر اون اگه نظر کردی بزن، اگه نه نزن، و الا فلا دقت کرد. پس بنابراین اینی که صاحب کفایه آمده عدیب حرام بعضین، ریشه های این بحث یک مقدارش حالت عوامیه، همزان دارن عوام یا من نست کردم این کار رو بکنم، نست کردم بودیم بکنم، نست کردم که نمیشه که حساب کتاب داره، ضوابط داره، مجرا داره. پس یکیش اینه، مثلا اون زنکه کلیزه، این زنکه خیال که نست کردم دفت بزن تمام شدیم، من نست کردم لله علیه نست کردم که امام رسول الله واسه دایره بزنم. دقت کردیم چی شد مطلب؟ پس بنابراین حق در مقام اینه که عده‌ای تصور کردن با نظم حتی موارد حرام درست میشه، چه برسه موارد مشکوک. این روشن شد؟ میگن اگر حالا آمد ما با نظم او رو درست کردیم، اون ادله نظم بیاد در او هم تصرف بکنه، کل آثار رو مرتکب بشیم. این تصور ذهنی اینه، اصلش این بوده، من با این مایه شک دارم، اگر نظم نباشه میتونم باش وضو بگیرم، نظم بکنم باش وضو بگیرم. ببینید حالا که من از کردم باش وضو گرفتم، چون به استاد اینجا به عموم عفو به نزول مثبتات و اصول لفظی حجته، فهادا ما آن. این اصل تصور در حقیقت این بوده به این صورت، نه این که حالا این که آقای خویی، بحث آقای خویی یک بحثی که ما داریم بحث دیگری است. خلاصه بحث این است، بلا نه مردده این مردده یعنی این حضورا صحیح بوده یا نه؟ خب بگه با نه صحیح میشه، نه مضاف نیست، مردده مایه، این یه مایه، من هم از مایه مردده یه حضور میگیره میگن اثر نداره، اما اگه نه از کس صحیح حضور اینا اینطور میگه اینا و هم بله خب وقتی حرامه میگه درست میشه با نه دفزه درست میشه الا فلا دیگه مشکوک به کنی با اولا دیگه نه نه مشکوکه. وقتی اینا آمدن چی گفتن؟ گفتن حالا که با نه درستش کردیم، پس لازمش اینه که این ما آن که ما جواب دادیم اولا احسن ما گفتیم برفرض اون روایت دف زدن قبول بکنیم، میگه وضو درسته، وضوی متعلق نظر نه مطلق وضو. میگه دف تو و نظر کردی دف بزنی، نتیجه سهر گیره، نتیجه میگه این حالا ما اون این بحث روشن شد. ریشه‌اش چی بود؟ این تصوری بود که ادله وفاء به نظر این هنر رو دارند. یک اصلا محرمه بردارن، دو مشکوک رو بردارن. این خصلت ادله وفا به نظره که من سابقا توضیح دادم. ادله نذور ادله التزامات شخصی است. نذور التزامی است که من التزام میدم. میگن التزامات شخصی غیر از التزامات شرعی است. یه دفعه شارع میگه وضو بگیم باید آب باشه، یه دفعه من بنا میگذارم، من میخوام با این مایع، خوب دقت، من میخوام با این مایع وضو بگیرم. اینی که شارع نگفته من میخوام جلب کنم. میگن التزامات شخصی دائرش اوسعه. پس این یک نکته اصولی صرف داره، یک نکته اصولی داره، یک نکته فقهی هم داره. اون نکته فقهیش اینه جاهایی که ما با احکام و قوانین شرع نمیتونیم اجرا بکنیم، میگن نه بعضی جاها شما میتونیم با التزام شخصیتون اجرا بکنیم. سوال آیا این مطلب درست فی نفسه؟ نه، هر جا با شرع نشد با التزام شخصی هم نمیشه. این اون اصل مطلب. اگر شما در حال عادی با این مایع مضاف با این مایع مردد نمیتونیم وضو بگیریم، با نظر هم نمیتونیم. پس یه بحث، این بحث فقهیست. همچنان که شما با احکام شرعی نمیتونیم با این آب وضو بگیریم چون مشکوکه، با التزامات شخصی هم نمیتونیم باش وضو بگیریم. این بحث مصدقیت نظره، یعنی آیا این نظرش اثبات شده یا نه؟ اصلا تعلق نمیگیره. نه این اولش که شک در به قول من مضاف بودن این آب داشته داشته. خب شک داره میتونه وضو شرعی بگیر، میگه نه نذر بکن بگیر. ما میخوایم بگیم نذر و غیر نذر فرق، نذر کاری تولید نمیکنه. این بحث فقهی است دیگه. التزامات شخصی قانون عوض نمیکنه. دقت کردی؟ با التزامات شخصی نمیشه بیاد اون قانون. این نکته فنیش اینه. اینا این پس تصور روشن شد اصل مطلب چی بود؟ این مطلب واقعی خوبی مرحوم کفایی ناقص بود. اصل مطلب این بود که دایره التزامات شخصی اوسع است از التزامات قانونی، لذا اونجا التزامات قانونی جاری نمیشه اما شخصی میشه. شما خودتون با این مایع مردد نمیتونی وضو بگیرید، اما بگید من لله علی من واجب کردم بر خودم، نه حالا بگیر. حرف های خوبی در حقیقت اینه، اون التزامات شخصی در دایره التزامات شرعیه. اگر تو خودت فی نفسه نمیتونی باش وضو بگیری، با نظر هم نمیتونی، فرق نمیکنه، نظر عوض نمیکنه. دو، در طرز با نظر درست شد اثبات نمیکنه مایه. دقت کردی؟ این راه فنی است، اینی که مرحوم استاد نوشتن و صلی الله علیه و آله محمد. شرعی هم درش شک داشته باشی نمیشه. نمیشه در شک بتر. یعنی شما از نظر شخصی شرعی تو انجام شخصی نمیدونید. شک در اینجا میتونید. خب شک داره. اگر در شخصی نزید اونم شکه، فرق نمیکنه. دقت کردین چی شد؟ نظر کرده میتونه وضوش بگیره. بله؟ نمیتونه بگه راجع میشه. نمیتونه بگه وضو میگه. آب میگه. روشن شد؟ نمیتونه بگه من با این لله علیه با این مایه وضو بگیرم. تو در حال عادی میتونی باش وضو بگیری یا نه؟ میخواد با کار شخصی. ما بحث اونه که التزامات شخصی در دایره شرعه، نمیتونیم از او اوسع یا اذیت قرار بدیم. اگر شارع گفت نمیشه، منم شخصا نمیتونم انجام بدم. روشن شد مطلب؟ پس اصل مطلب، ریشه یه مطلب، خصوص مطلب این مقداری نیست که شما جواب مبنایی هستی، شما غیر از جواب مبنایی جواب درسته به لحاظ نمیدونن تحلیل بکنن. تحلیل قانونش همینه. اون تحلیل این بود که اصلا نکتهش این بود که دائره التزامات شخصی رو اوسع از التزامات شرعی مبنایی، یعنی مثلا اهل سنت بگیم ولی بنایی اگر بشه نه غیر از اهل سنت، ممکن است در شیعه هم در قوانین هم کسی قائل بشه. در قوانین هم بگه انسان یه قانونی که ممنوعه میتونه فرض کنه مثلا با التزامش با قرارداد شخصی انجام بشه، با یه قرارداد نه نمیشه هیچ مورد. ولی جواب بنایی مثلا همونی که فرمودی که نمیشه آب رو ثابت کنه، اون یکی دیگه جواب بنایی شد. یعنی اون جواب که مربوط به باب اساطر عمومه اینه. آی خوبی گفت به اساطر اون شبهه مصداقی مخصص روز عام مراجعه نمید. درست حرفی ایشان. ما غیر از شبهه اصلا میگیم نکته اینه که آیا اثبات ما بودن رو با این نمیتونیم. کار اصال اوفو بالنذور ما کان من نذر لله ففبه این نیست که بگه این مایه مردد ما آبه، این کار رو نیست، این هنر نداره. اگر برفرض هم بگه تو مکلف هستی وضو بگیر با این مایه، دقت بکنید، با این مایه میگه وضو بگیر، اما نمیگه این مایه ما آن. ادله نظر، دقیق نقطه فنی روشن شد، این شک رو ادله نظر بر عموم بر نمیداره. حالا این درست بودن اعتباریات مثل همون میقات قبل میقات، آیا این نظر من اصلا میگم میقات ما این زن شاید این زن مرد نداره که میقات نزه میقات نظری رو اهلسان هم هست، اونا به تقید به میقات و قبل از میقات هم احرام شده در عمره چطور میشه که از من سوال میکنی من درست نمیدونم باطل دارم نظر قبل میقات